Книга «Числа», розділ 27. Тоді приступили дочки Целофхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіри, сина Манасії, з родини Манасії, сина Йосифа. Ось імена його дочок: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священником, перед князями і усією громадою коло входу в намет зборів, та й кажуть: «Батько наш помер у пустині. Не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа, з прибічників Кораха. Помер він за свій гріх. Синів же не було в нього. Чого б то ймення батька нашого мало б зникнути з його роду тільки через те, що в нього нема сина? Дайте й нам власність між братами нашого батька». Мойсей виклав їхню справу перед Господом, і Господь сказав Мойсеєві: «Справедливо мовлять дочки Целофхада. Мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька. Переведеш і батьківщину їхню на них. А синам Ізраїля скажеш: коли хтось умре і не лишить синів, то переведе його спадщину на дочок його. Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його. А коли й братів нема в нього, то віддасте його спадщину братам його батька. Коли і батько його не має братів, то віддасте спадкоємство найближчому родичеві з його родини, і він посяде його. Це буде синам Ізраїля судоправова постанова, як заповідав Господь Мойсеєві». І сказав Господь Мойсеєві: «Вийди на оцю Аварім-гору, та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти до лона народу твого, як уже приєднався Арон, твій брат. За те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у Сін-пустині під час бунту громади, замість прославити мене перед їхніми очима при водах. І це вода Мерєва, коло Кадешу, в Сін-пустині». Мойсей же промовив до Господа: «Нехай Господь, Бог духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка, щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара, без пастуха». Повідав же Господь Мойсеєві: «Візьми собі Ісуса Навина, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку. Постав його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою, і передай йому свою владу перед їхніми очима. І приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його. Стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом його вони виходитимуть, і за словом його входитимуть. Він сам і всі сини Ізраїля, вся громада». І вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через Мойсея.